أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا, يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا, بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا, وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض, يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء, وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الفتح دا تم آيات تخشرو برسور لسم آيات باني ختم سو دا جي دا غالمرني دا جنن درس دا در آيات تأتم ونمو لسم دي دا جي ربط دا ما قبل سردادي چھ ما قبل کی دے جسرت سر چرا شروع والا و تعالی نعمتون پر مؤمنان ذکر کر چھ پتیر درس کے غسلور نعمتون و چالا و تعالی پر مؤمنان بند کڑی و شدا د نبی علیہ الصلات و سلام سرت لی و حدیبیت احتا د نبی علیہ السلام د پاریم ذکر کری و د سرت پر سر نو د نعمتون چھ پر مؤمنان سی و خ منعم حقیقی خو اللہ دی چ ارس کا کی خو اللہ کی پ حقیقت کی پ ظاہر خو نو اسباب غوی نو رسول علیہ الصلات والسلام د دغه نعمتو پر نازل دل کی د داسې کینه پر نازل دل کی واسطه و منعم حقیقی الله دی واسطه و ذریعہ و وسیله پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دی. نو چې دا نعمت ذکر سو اوس نو الله تعالی د انسان متوجه کی د مؤمن متوجه کی شنو ته د منعم حقیقی هم حق پر ځای ک او دا واسطه چې دا نعمت تا ته راجل کړی دی دغه په واسطه در ته راغلی دی دغه حق پر ځای ک. نو خلاصه د خبرې دا چې د نن په دغه درو آیاتو کې چې دی په دې کې نو حقوق د الله او د رسول ذکر کیږي چې د دې حق ته باید ادا او فضیلت و شوالی دا اغا چا ذکر کیری چی دا اللہ و دا رسول حق پور کی او مزمت و قباحت دا اغا چا ذکر کیری چی دا اغا دا اللہ و دا رسول حق نور لرو کی حق نا ادا کی او حق ولی پیدا کی خو اللہ منعیم حقیقی دی محمد علیہ السلام و سلام واسطہ دا پا دا اغا انعام کی. نو اس کا تیسی غرر تاوانسی ترجمیت دسی وی علا فا وی اینا بیشک مر ارسلنا مر لی جلی کتہ

بکره دغه د سهار وخت کې چنګولې چې سپېږه راوچې تر مرخطو پورې اصل به د ماشام چنګولې چې د ماپښین سیونه سباره تر مرګېدو پورې. نو خلاصه یې دا ده چې معنا ګردومر د الله پاکي بیان کړي، دا نه معنی چې دا دوه وخته یې وټاکلې چې یو بس ار د الله پاکي بیانوي، بیا به جنو خوله منډه نیولي، بیا به نو چې ماشام سباره بیا بیانوي، هغسې مطلب یې نه دي. دا داسې یو پخره پښتو محاوره کې موږ لرو چې یو څوک د یو چا ډېر خدمت یې کړي، برای بابا خسار ماشام شته په خدمت کې ولاړ د سهار ماشام سدانه دی مراد چې پلاس سهار درځم بیا ماشام درځم، معنا چې ګرد ورځ ستا په چوپړ کې ولاړم، برای تعبیر څنګه کوي سهار ماشام. نو دلته معنا وایي چې پاکي د الله بیان کې د ګرد مرد لپاره خو د تعبیر په بکرا او اصیلا وکي چې سهار ماشام معنا علي دوام د الله تعالی پاکي بیان کې. نو په دې آیت کوم خبره ذکر سو؟ حقوق د الله او د رسول دواړه ذکر سول، چې د دواړو به ته چېش کې ایمان پر راوړې پر دواړو، د دواړو به چې امداد کوي، د دواړو به تعظیم کوي، او د الله تعالی تسبیح خو به نو سهار ماشام وایي، بس دا حق دی. پس یا رب العالمین فرمای وای ان الذین بشک هغه خلق یبایعون چې دوی بیعت کوي کستا سره، انما بشك يبايعون ذي بيعتك الله د الله سره. اغه مخکې مخ د سوره فتح اغه تم هيږي خبري چې وکړ سس پیاج شمال حضرت عثمان رضی الله عنه وزنج دي چې نبی علی السلام د مکی خلکو تور واستاوه، برا وازه خبر رسول حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت رسیدلې دي، نبی علی السلام ته بر در دروازه لچ دا قصید ما در واستاوه ست سره خبرو کې او ته سي شهید وي. نو تر درخت لاندې کښېنستي مؤمنان را غوښته پر دغه بیعت سني اخس چې دلته مشکور فکر نوسو چېشته نه حساب، یا به کامیاب وي یا به دا رقم چې د مثال په تور جنگیږي بدر پای پوري، یا به شهیدان کیږي ګردن. دغه دوی خبر یا شهادت دی یا کامیابی ده. دغه بیعت چې اخس هغه بیعت ته اوس الله تعالی په دغه ځای کې اشاره او تقیور په یادوي چې مال د دوغ خلکو نو چدي چې د نبی علی صلاتو وسلم او د الله حق ورکې دوغه صفت تلته بیانې صفت دغه الله دې صفات کوي. وای ان بشک الذین هغه خلق یبایعون چې دوی بیعت کوي کستا سره، هلته په هغه حدیبیه کې درخت لاندې، انما بشک یبایعون دوی بیعت کوي الله د الله سره. الله وي د دې دغه فضیلت کې چې دی ستا په لاس کې لاس درکوي، ګواکې د الله تعالی په لاس کې لاس ورکړي، دا دغه رقم دی کېدای سي په خبره پوهېږي. دا څونه غټ اعزاز چې الله و د صحابي ته ستا لاس ګواکې زما په لاس کې دی، دغه نه الله تعالی ځان ورته رنجیږي کې دغه فضیلت بیان کې ولې دا فضیلت ورکی خو دغه بیعت چې دلته د نبی علی السلام سره کې خوم د الله عزت کې د الله د رسول عزت کې دواړه کوي، خدای پر دواړو ایمان لري، دلته ناس دي پر مرګ باندې بیعت ورسره کوي. نو الله یې دغه نسبت ما ته وکړه چې الله دې ما سره ورکی بیعت کوي. ان بشک الذين هغ خلق يبايعون جدي بيعتك كستاسر تر درخت لاند، انما بشک يبايعون دي بيعتك الله د الله سره. كتب هذا على سرة سنغ بيعتك وهم يد الله فوق أيديهم، يد الله لا سرة الله فوق سربير دي أيديهم دي لا سودة دي دي جستافة لا سرة لا سرة جي قواك دا لو تعالى لا سرة دي فر لا سربير پروتي دا سفر يشل دي. وزلت يا على پاك تيار ثابت كي يد الله فوق أيديهم. زيني زيني كسان چي جي دي مثال بطور تأويل ور لر ور كيه چ معنا دا یې داسې استعارتن و مجازن استعمال کی چې داسې وبوله تشبیه وکړه چې لکه د الله لاس چې د دې په لاس کې معنی. اصلي خبره دا ده چې حقیقتا دلته دا خبره مراده چې د الله تعالی لاس دې پر لاسو سربېره دي، مګر د لاس کیفیت متشابهات څخه دي. الله ته به دغس لاس نه ثابته یې، ولې که ته داسې وایي چې الله داسې لاس لري لکه دا زموږ غنه اعوذ بالله، دا خو جسمیت دی، تجسم سو وره خو د مجسمه و څه سړی سو خو کاپر کیږي. یا چې به الله تعالی ځان ته یاد ثابت کړی دي بلا کیف کیفیت موږ نوسه بیانولې عقیده مده باندې. دا ید لاس معنا را معلومه ده چې په مشکل خو دغه معنا ده، مګر د الله په شان کې دا معنا نه ده. الفه کما یلیق بشان هجدر او تعالی د شان سره څنګه مناسب موږ عوام ته مو وای خپل مو موږ بلا کیف کیفیت څوک نسی بیانولې چې په دې باره کې ورژغیږي چې د څه کیفیت یا د څه کیفیت ویل معلومات نشته. الله وی چې ما لاس دې پر لاس سر بیا دی. نو دغه شي الله پاک فرمای ید الله لاس الله تعالی فوق سربیر دی ایجیهم پر لاسو باندې د دوی دا د الله تعالی لاس نو بلا کیف دی چې کیفیت مشتنه را معلومیږي. نو دا د دې دوغه نه فضیلت بیان کی. او کوم کسان چې بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام توقیر او تعظیم نکي د الله غي نکي دغه په باره کې وسواو، فمن هرغ څوک نکث چې دای ماتوالی وکي دغه وعده

کرا ځان واچاو نور سره ولار الله د اوغه زم وس و یعنی اغه مدح و د اوغه کسانو چې دتلنی و مول ربه چې دغه چې وس چا پاته سیوی دی د اوغه زم الله بیان چې دونه غلط سره وختي چې په ظاهر کلمه وایره چې صاحب دغه سره د آرام او خپل منځ کاوه د نبی علی سلام سره ملاقات فراتل چې د رښتیا ظاهر علی عبارت شرطه پاته سو الله اوس د دې زم بدواری بیانې نو ګوره دا مناسبات که مناسبات سره د مقابله د مخلص مؤمن صفات بیان سو د منافق مؤمن نو اعظم بدوالی ته بیان الله د فرمای سجردی یقول وبوای لک وتات المخلفون د غورسته کړسی وکسان نه دی چې الله ورسته کړ دی استاد متابعت تستا سره نو لاړه په عمره کې پاتس ولدی خپل کول کې دی بنو تات وای چې دا څوک دي د مخلفون من الاعراب دغه سرایان سو دغه د مدینه د شاره د باندې د ساره د کلو خلک چې دا به تا ته وای شغلتنا اموالنا واهلونا شغلت مشغله کړي ونا موږ اموالنا مالوز موږ واهلونا او کورنۍ زموږ عیالداري زموږ چې نبی علیه السلام د حدیبیه څخه را روان دي اسرق دغه وخت نازل سوی دی چې د حدیبیه جوړه وسو نبی علیه السلام پر لار دی اسرق نازل سو نو الله پر لار لا ورته په کوم چې تور ورسیږي بره هغه منافقان چاپات دي ګرد په ډاله راسي بیا د فکشنی عجز غواړي چې بخښنه کوا بخښنه کوا په خدای ته دغه نخلاص سوی چې پر دستر غیرږي ولکه یاد مال خلاص ولکه یاد اولاد کورونو متبا مال متبا نو پاتوس کنه داسې مزره غوښتي ارګړی بم د ځل سوال کو چې مال وس بده پر کم ځای وس بده پر کم ځای زری مستیس سره الله دا خبره د تکی کی او خبر سجر دی یقول وبوای لک تا ته څوک المخلفون اغورست کرسی وکسا چې دا مخلف د اسم مفعول څخه سو کوي چې علاوه دی ما اغورست کړ او خو منافقان دا اغورست کرسی وکسان من الاعراب د سرایان څخه دی به کوم خبره وای شغلت مشغوله کړي او بوخت کړي او ناموج اموال نه مالوز مر په خدای چې باغ پر وچېدو ابوره ولا کایل ګولا ډوډۍ درلود غنیمه پاکړي او خجرنې چې وړل غوښته مثلا داسې باندې واهلونا دا واهلو ټول چې په دې ملا قاری وولري دا د اهل جمع د اهلون هدي جمع مذکره سالمه د په وو پونند د اهلون وس چې ونات مضاف کې اغنون خو بر په اضافت کې غورځي ار اسم چې مضافه ک تنوینه درلودي تنوینه غورځي کینون د تسنیه د جمع درلودي هغه غورځي ته هغه نون غورځي درې دی هغه وی د رفع فات دی نو دا چې تاسو معلومه ده خبره او اهلونا او زمج اهلو کته و نو نون یې ولي وغورځي دی کدا چې په خبره پوسې اموالونا او اهلونا مال په اضافت کې وغورځي دی ته اضافت ما درته چې نون ته اوس مضاف ده نه زمير متکلم ته چې مضاف فاستغفر نو دی به تاسو چې فاستغفر ته بخښنه وغواړه دا الله پاک سره ناز موږ د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلاص پورته کې خدای مرشد عفو وکي موږ خدای جمال د خاطر پاته سو دا اولاد د خاطر پاته سو وان بد کار خو مونږ وکي مونږ ته د الله تعالی څخه موږ د پاره مغفرت وغواړو چې موږ دغه غلطی را معاف کړي دا خبره څوک ورته کوي دا مخالفون خلګي و نبی علی السلام ته کوي تر وسه اعلان نه کړي الله خبر کې شوارس چې مدینه ته ما جوړ ورسل دی راځي د قدرت وای فاستغفر نو ته بخښنه وکي اے نبی لناز موږ د پاره معنا بخښنه وغواړو د الله څخه الله فرمای وی یقولون دی وای بالسمتهم فجب سر دی ما هغه خبر وای لیس فی قلوبهم چې پزړه کې نست الله اوس را دی پوکی چې دی په خله ماجدا خبره کې پزړه کې دغه نست وای د دې دغه خبره چې زه مال او اولاد مشغوله کړم دا خبر او دا خبره چې ته وس موږ د فار مخترات وغړه دا درو خبرو ته متزمن دی یو خبره دا ده چې ما فرصت نه درلود دا اولاد د مال په خدمت اختهم ولک مدونه وخت درلودي دغه کذب دی وخت درلودي دا یو بل دا خبره ده چې ما اراده د شرکت ترلوده په خدای چې د ارګړې به میرا پیاس یو بس مزره د غسلم بیا وکړ چې مال زور سره وي دغه خبره در وخت ولکه ځلم بکو ولکه ته په یجدي خپل کار وکړه بل دا خبره ده چې تمات استغفار وغو چې نه زه خو نه دغه عقیده من سره یم وز دا الله سي بیرې چې هم د خدای په کوم په ګناه و نه نشي ته زمر د پاره یو مخبرات وغو علاوه عقیده نه درته لري رسول دې سره نه بوي دا ګرد غل چې خبرې ګوره دی به تاسو دغه وای په خپل دا چې زه په مال او په اولاد مشغول زما د پاره مخبرات وغو الله څنګه وي قولون به ال سنته دی په خپل جوب وای ما هغه شی لیسه چې نست په قلوب په زړه کې نسته نسته د پاره عقیده لري چې نبی نه دا عقیده لري چې زه ګناکار یم زما د پاره د الله سمعتي وغو ته ګورته څخه خلاص دي فقط منافق دی تاسو ځان تاسو ښکار کی قلت تو الله پاک په نبی علیه السلام ته جواب ور شوی دی خو نو راشه بره به تر ټولو دا خبره بدرته کیته د سیورتو ورته دا ستا خبره اگر د پر ځای سید ته عیال مشغوله کړې، ته مال مشغوله کړې، مگر د عیال و د مال دا اختیارات ستا په لاس کې دي، د ده نفع و ګټه ستا په لاس کې دي که د الله په لاس کې دي. نو خو د الله امر و، ما امر وکړي چې راځي نو خو راتلی به، نو ته خو به د دې مالک نه وې چې ته به عیال د مرګه بچاوئ یا به مال د هلاکه بچاوئ. داسې ورته وایه، قلت ورته وایه، په من څوک یم لیکم مالک دی، اختیاردار دی، لکم ستاسې د پاره، من الله د الله د طرفه څخه شیئن دی یو شي، د الله د طرفه د یو شي اختیاردار څوک دی؟ ان اراده که چیرې اراده ولري الله پاک بکوم په تیس سره ضرر د ضرر رسول، او اراده یا اراده ولري بکوم په تیس سره نفع د نفع رسول. که الله د ضرر اراده درته وکړي تاسې ته څوک دلته اختیار لري چې دا ضرر منع کړي؟ که الله تعالی د نفع اراده درته وکړي څوک اختیار لري چې دا نفع ستاسو وکړي؟ نو خو نه ضرر ګرځولی شي ستا څخه، نه نفع درته ګرځولی شي، چې الله نفع در رسي بل څوک یې په لغت وي، نو ته پاته د څه شي پاتې شوې؟ دا کارونه خو د الله تعالی دي، په دې خو ته نه خلاصېږي. کدای شپ خبر کو سره کدا رقم بانه سیسی چې پلانې کار مکو پلانې کار کو، خو مشته ار وخت وکړل مزه قضا کول جایز، خو چې پر دې حکم را لري کایې به برواغه کارو بل خدا ته وسپاره چې دا د الله تعالی امر را لري صریحي بر په دغه مکلف انور کارونه چې چې هغه د اسباب د قسم څخه دي درغه به بره کیریږي، او ته خو یو سبب یو حقيقي نفع و ضرر خو چا په لاس کې د الله په لاس کې، ته څه د اولاد د مال د پاره پاته شي اولاد دې ضرر ګرځاو کې مال ګرځاو خو نه سي ګرځوري څوک مالک دي چاله اراده وکي معنا په دغه باندې ته نه خلاصي لسته باندې ما سي پارس کړ دا قری په جيبه پويږي نه چې دا خبر او خو الله دې پوکي چې دا دروغ وایي په خله چې کوم خبره یې په ځړ کې نه ده، مګر ته دې جواب لره ورک چې دا خبره سي ده پر سر سترګې منم خدا الله تعالی په مقابله کې څوک هیڅ نشي کولای هیڅ بر اثرت لري عيال بجیم خدای ته پرې شي مال بجیم پرې شي. قلت ورته وایه ورته دا ستا خبره سي ده امام منجه چې سید ته د اولاد لپاره پاتس ولې د مال لپاره پاتس په من څوک یم لیکم مالک دی لیکم تسلر من الله د اولاد طرفه شی اند یو شی په کوم وخت کې ان اراده که اعلی اراده وکي بكم په تسر قدر اند ضرر څوک مالک دی چې ضرر دفع کی، او اراده ای اراده وکي بكم په تسر نفع اند ګټ څوک مالک دی چې سوي ګرځي. خدا بل چا اختیار نه چلی حقيقي اختیار خود انا دی تبرت لی، بل کان الله بما تعملون خبيره ما ورخو اغه ورته وای ورسته بل دشه کان دی الله الا بما فاغ تعملون چې تاسو عمل کوي خبيرا خبردار الله در خبر دی چې خدای کا یاد مال وجو یاد اولاد وجو منافقت کی وجو. نو الله چې در خبر دی الله زه خبر کړم ا دخل کو پر چا منی ول د زرګر د مخه کل پی نه کیریش ما ته به جلی رو پیرا کې چې دا د سرو زرو غجری د معنا وای خد سرو زرو یو اشرفی دا وای خلونو پر زرګر کې راوایسه نو زرګر خو کار نه دی چې پردې څه کاغه برای دات شي خو ما حق لري. نو د مثال یې دغه سمای د تکشیر شوی چې نو ته پر الله کېره الله تعالی خو علیم الغیب ټول ورته معلومه دي، نو چې الله پر ټول خبر دی خو زه به د الله رسول جمع الله ما ته خبره کړی نو دروغان و پر لغه ټکوه چې دسی و دسی و رقم رقم باندې کې تجربه بل منافقت ساز نو استزما د پاره یو دوا وک چې خدای پاک ما ته عفو وکنه. نو بل دسی د کان دی الله الا بما فاغ ټول کار او تعاملون چې تسع عمل کې خبير خبردار دي ستا کار الله ته معلوم دي زه خبر کړم، بل خو ما درته ویل چې د سره زبه و من مخ ته اختیار نه لري چې پاته سی ویل خو امر د وجوب ته پاره چې راځي نو تا ولې نو کی پر ځای بل دسی د الله پاک وي داسې کسي ورته وایي چې خو هغه دي چې الله د خبر دی زه خبر کړی، بل چې دغه واجه ته وایي چې زه عیال و مال مشغوله کړم هغه دي غلطه ده، بل دسی د دا خبر رسیده ځوانانتم تسي ګمان کوه اند دې لن ينقلب چې هیڅ کله برا و نه ګرځيږي الرسول رسول والمؤمنون مؤمنان الى اهليهم وكورني ته دې ابدا ګرځو مستافز کې دغه ګمان تعالی ولا کې بیا راشي ولا کې بیا اده خلق پرچا من دې ژوند ساکو وکي دی خو لار ځانونه په تباقي مجرم غرقي مش شکر العقل ان لرو دې کله و نه نه سر بډاګه جا جو لار تیس دغه ګمان کا وردا خو نه د دې د زړه خبره الله ول ته دغه خبره ورته او کاجه اول خو هغه خبره ورته وکي چې د سره ستا خبره ټیک خو اختیار نه درو دې چې پته سوې zarar او ګټ خدای الله په لاس کې وته کله ستا په لاس کې بیا به نو ورسره دغه خبره ورته کی چې دغه دې دلی و دروغه چې ز اولاد مشغوله کړو ستا په ځی کې دا خبره وشته او مؤمن ژوندې ولاک بیا راشي نبی علی السلام ژوندې ولاک بیا خپل کور ته راشي قرار ورته کښې نه دی په پوس کارې پوس ته دغه ګمان کاوه دغه نیم چې ژوند دی راړ اصحابون ګر دراله یو لشي څه وی نه دی، بل د څه د ځوانان ته چې ګمان کاوه ان دج لن ينقلب چې اس کله برا و نه ګرځيږي ګور لن د تاکید لپاره سې ګمان دغه چې والله کې بیا راول لن ينقلب چې اس کله برا و نه ګرځيږي الرسول رسول والمؤمنون مؤمنان الى اهليهم وكورنيت د دې ابدا ګردمر دغه اهليهم دغه رقم دی ملاقات دا اهل جمع دا اهلین ولی خو حالت نسبی و جری خو بیا په یو پونن جمع کیږي نو الا پر داخلي جری حالت دي بیا نن په اضافت کې دي چې وهیم ته مزاب سوې دي نو نه غرزیدلې دي نو اصلي اهلین و جمع و نو لکه مسلمین چې مثلا جمع دا په یو پونن سره الله وای وزینه دا ورته چې وزینه شایسته کړه سوې دي ذالک دغه په قلوب کې په زړه کې ستاسي دا خبره دي په زړه کې شایسته هم و اس خیب سڑی دادی پر چائے دا گمان دی چوندے ولا کراس مگر خوای په بجی جنو پر کشت نه وای مر سوی بلاری مطلب نو ارمان یس نو علاوه ده ارمان سوی لا ولا کوي گمان یم دا او چی بندے ولا کراس خان جی مر کاو خدای دے سره نه راوی مدا و زوینه مر سره ملګری کی چی ته هغه گمان چ دی راز جن جوندی بیا ولا ک خپل کور تراس بل و زوینه شایسته کړه سوی و ذالک دغه خبره چې نبی علی سلام نشرا مؤمنان نشرا دیغه خاص فی قلوبکم پزرو کی ستاس شایسته سوی وزوننتم زون سوء وزوننتم تسگمان کړی زون سوء د بدی ګمان تی د بدی ګمان کړی چې پیغمبر برا نسی ګمان چې بد وو او دغه ارمان شایستم دغه خبره تا ته درلو دی پزلیک چې دی را نسینو وکنتم قوما بورا علاوه ورته وای چې وکنتم تاسی یاست قوما بورا یو هلاکیدونکو قوم هلاک قوم یاست نو علاوه د وخت خراب خاله کو ساده خل کو سم چې سپاره ولا کړی دا یې مطلب چول سپرای ولا کژای چې دا یې چې اسلام دی راوړی دی غوړی ولا که پس دا قطر راوړی و کومتم تاسو واس قومن قوم بورن هلاکیدونکو چې دا تا اسلام ښکارا کا دا غزا څخه چې شی هلاک کوش پورې دا وخت سم نه ویني الله تعالی ته معلوم وي دا چې دا کومتم سره پر خپل حال پرېږه د مازیواج او ځینی کومتم چې دی د سرتم په معنا دی چې تاسو وس وګرځي دا قومن بور وس هلاکیدونکو وګرځي دا سوار معنا ته اړولې دي دا کنه د معنا څخه چاو چا عدل کړی دی چې اوس نه هلاکې دوم کې چې هلاکېږي به هلاک بل چاره نه لري که توبه و نه کاږي مګر دا سیدا ده چې وکنتم پر خپل معنا چې کومه چې ترجمه وکړ چې ورسپاره و نه کاږي وکنتم تیسي واسطه وخت څخه قوم قوم بورن هلاکې دوم کې هلاک قوم خراب قوم است د سره دیم شې نه ښنه درلودل پس یا الله پاک فرمای وي نو دا خبرې چې تیسي واورې دل اوس خو نه باید څوک توبه وکړي نو که وسم ایمان را نه وړي نو دوزخ ورته آماده دي وس خو نبی علیه الصلاۃ والسلام پیل چې خدا غستا تا وای ته به دا جوابون ورلار ورکې نو کی پر دې سر بیا بیا ایمان را نوړي صادق نس ومن هر رسول لم يؤمن چې دې ایمان را نوړي بالله پر الله ورسوله دې الله تعالی پر رسول دې حق ورنکي فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا فإنا بشك اعتدنا مش برابر کړی دې اماده کړی نو دې للكافرين د کافرانو د فار سعيرا دوجخ ګوره دلته په کافر تعبیر وکړي دا یاد سر څنګه دی ومن لم يؤمن بالله ورسوله شوک پر الله او پر رسول ایمان را نه وړي نو خبره وای چې ما د فارز چې کړی دی ورځ برابر کړی ته کافر په نامه یو یاد چې نو مبارخ کافر سو په توا پر ووته زکه بر نن بیرته په پای کې د کافر پر شې شوی په ان به شک مر دا خریته په خبره پویږه دا یاد سر خو دغه دی چې شوک پر الله او پر رسول ایمان را نه وړي الله وای نو ما کافرانو ته ورځ برابر کړی دی نو خبره دغه سره چې د ایمان پر الله او پر رسول نه لري هغه سیدی دغه کافرانو ته برابر کړی زما ته خبر زی ایمان نه راوړم د ورځ د کاپیرانو لپاره نه خو دا معنا سو چې کاپیرنو بار ته دغه سړی ته وایي فإنا بشک مج اعتدنا مج برابر کړی دی کاپیرین د فار د دغه کاپیرانو چې پر الله او پر رسول ایمان نه لري سعیرن ګرم اور سعیر ګرم اور ته وایي چې ډیر ګرم هغه د ورځ په اورته نو فسیاده کې خبرې تایید فرمای چې نو الله تعالی او دغه خلق ته عذاب ورلره ورکړي نو الله تعالی د دې اختیار لري چې عذاب ورلره ورکړي ولله ملك السماوات والارض لا يفجيك نظم سر بیا څوک چونو چرانې شي ویاله د بچا سره څوک زول شي چې ولید شي ولې د شي ته بیا د شي بچی د چې دا هغه حقيقي بچا دي د پاچهانو بچا دي نو ولله الله لر ملك السماوات ملك فاشيده السماوات د اسمانو والارض او دمزکی نو چاله دمزکی د اسمانو فاچاسو او سیم درګه اخلاص ده یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء یخ پر بخښنه کې یمن واغ چاته شه او چې الله تعالی ورته اراده شي ام څوک نشي ولې چې دغه وو بخښي او يعذب عذاب کې یمن واغ چاته شه او چې الله تعالی ورته اراده شي خو د بچی تقاضا دغه د اختیار ولري نو چې الله د مزیکو د اسمنو د ټول پچا دي نو الله تعالی مغفرت من په خپل خوښ دي عذاب من په خپل خوښ دي مغفرت او مؤمن ته کوم دغه کافر ته چې الله او د رسول حق نور ورکړي هغه عذاب ورلکم په دې کې څوک نشي ګزولې وکانه الله غفور الرحیمه بیرته دغه مضمون ختمواری پر چاوي کې وکانه دی الله الله پاک غفورن بخشون کې دی واغه چاته چې وسم د خپل نفاق څخه توبه وکړي د کفر توبه وکړي سم د په صدقت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي رحیم من رحمت کوونکې دی په ورکړه د ثواب نه یوازې تا چې ګناهونه معافي یو څوک پدې چا ګناهونه معاف کی مگر رتبه خو نور کی الله وی زی ګناه هم بر معافم چې رجوع کی مگر نور ثوابونه هم پر ولر کوم ما دربار بیا دوغه نه غټ دی وکانا دی الله الله غفورا بخشون کی د ګناهونو رحیما رحمت کوون کی په ورته د ثوابونو چې ثوابونه هم ولر ورکی نو الله عز وجل دی مجتیست د صحیح او د صادق ایمان توفیق راکی لو تعالی مجد دغه خلق د حال څخه وساج واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.